o kadar birbirine girmişler. Azil yaptık. Mübah kılınmış değil mi? Hakkında. Nasıl? Caiz. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir meni bir taşın üzerine dahi düşse Allah ondan bir beşer yaratmak istiyor. Yaratır. Şimdi sprayel takmak diyor. Yani Allah'ın kaderine inkar gibi değil midir? Sprayel takmak caiz mi? Değil mi? Bu konu hakkında bir malumat istiyorlar. Sonra bu arkadaşların hanımları arasında da bu mesele yayılmış. Kadın mı istemiyor? Kadın istiyor da erkek mi istiyor? Erkek istemiyor. Erkek bu Allah'ın kaderine diyor şey değil mi? Erkek mi istemiyor takılmasını? Evet. Kadın takılmasını? Kadın istiyor. Hı. Erkek takılmasını? Takılmasını istemiyor. Yani Allah halk edecekse bu olur diyor. Kadın sebep olarak ne şey yaptı? Kadın da çoluk çocuğumuz var yani artık olmasa daha. Kaç çocuk? 3. Mustafa mı? Rahatsız kadın hastalığı var. Kadın da rahatsız. Şimdi bu konuyla alakalı eğer müsaitseniz bir cevap istiyorlar yani. Azim caiz. Tabi gel. Öyle veya böyle önemli değil. Kur'an indiği halde diyor, biz azil yapıyoruz. Buna mani olunmadı diyor. Azil o anki imkanlarla hadis-i şerifte buyurul, yani dendiği gibi bu hadise kapı önüne boşaltma hadisi diyorlar. Tabi bazı yani fakihler buna şey getirmişler. Şerh düşmüşler. Kadın tatmin olmadan erkeğin meniyi dışarı bırakması, kadında psikolojik bir bunalım yapar, rahatsızlık yapar, tamam mı? Kadının rızası olması lazım, kadının da tatmin olması gerekir gibi şerhler düşmüşler. Ama kadının tatmin olmasını beklerse erkek bu sefer meniyi dışarı boşaltan, tekrar kadının hamile kalması gibi tehlikeler olur tipinde bir sürü şerh düşünmüş. Hadise mutlak tipiyle bağlı kalmayınca bu gibi müşkülatlar çıkar. Allah razı olsun. Bu gibi müşkülatlar çıkar. Onun için caizdir. Bu nasıl caiz olursa olsun önemli değil. Yani nasıl olursa olsun. Bu prezervatif dedikleri şeyle de olabilir. Kapı önüne boşaltma da olabilir. Sprey de olabilir. Ama yani bir Müslümanın bunu ancak bir hastalık, rahatsızlık neticesi yapabilir. Yani yapması gerekir. Durup dururken çocuğumuz olmasın diye yani böyle bir şeye teşebbüs etmek pek hoş olmaz. Ama buna rağmen de azil caiz değil mi dediği zaman dersin caiz. Erkeğin bunu mahkeme etmesi güç Hüseyin. Çok zor. Kadın bunu ancak bu müşkilatı, bu tasayı, bu derdi anlar. Yani erkek bunu mahkeme edemiyor. Bir gece çocuğa gece kalkamaz ki bakmasında etmesinde nasıl bir zahmet meşakkat var. Erkek bunu ölçemez. Öyle. Onun için bu meselede şiddet göstermemek lazım. Sadece benim muvaffakat etmediğim şey bu pilül dedikleri hap alıyorlar. Evet. Bir de iğne vurduruyorlar. Bu da sıhhaten yani zaten zarar verdiği için hatta ufacık bir arıza olduğu zaman çocuğun Mongoli olma tehlikesi de var. Sıkı. Mesela o hafta olanlar var. Aybaşı halinin 5. günü başlıyorsun atmaya. Gündür. Cumartesi, pazartesi böyle günler vardır. Bir tane aksat. O günde yani normal birleşmiş ol. Yani hamile kalsın sakat olabiliyor çocuk. Ondan sonra o iğne 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik var. O iğneyi vuruldun mu kadın hayız olmuyor. Ve bütün kanı vücutta biriktiriyor. Ve bu çok tehlikeli hastalıklara sebep olabiliyor. Bu kanı atamama. Buna da muvaffakat etmeme hastalığa sebep olduğundan. Ama normal prezervatif olsun, sprey dedikleri halka tipinde bir şey, bu tatma olsun. Veyahut kapı önüne boşaltmada şiddetli davranmamak gerekiyor. Caizdir. Yani bu haram değildir. Burada sakındırılan yani hamile kaldığı an çocuğu öldürmesidir. Yok etmeye çalışmasıdır, kürtajdır. Yasaklanan budur. Yani kaderle bir bağlantı kuramaz. Yok. O sprey konulduğu halde bazen öyle oluyor ki birkaç kanal var biliyor musun kadın rahmine geçen kanalın birisi iyi kapanmıyor. Burada denediklerini zannetmiyorum. Avrupa'da lazerle deniyorlar. Böyle adam bile ölüyor. Biliyor musun? Hava gidiyor da. Tamam mı? Kanalın birinden yol buluyor beni. Yine giriyor yumurtalar, dölleniyor ve çocuğa kalıyor. Azil yapacağım derken, boşaltacağım derken içeriye bir damla akması yine yeterdi. Küçük bir damla. Evet. Yani Allah yaratmak istedi. Yine de yaratıyor yani. Önüne geçemez. İşte kaderle bu. Yani bir kadere bir isyan gibi değil. Ne? Mi? Kadere değil. Caiz olduktan sonra bitmiştir bu iş. Yani bunda şiddeti o kadar ahım şahım halledilemeyen bir müşkülat da değil bu. Değil de işte bu kaderle ele alınca değil. Ortalık karışıyor. Değil. Kaderle hiçbir alakası yok. O zaman Allah Resulü zaten azle cevaz verirken erkek diyor menisini bir taş üstüne de bıraksa Allah ondan bir beşer yaratmak istedi mi yaratır diyor. Buna kimse mani olamaz. Ha işte kader açıklıyor burada. Kaderin önüne kimse geçemez. Takdir ettiyse. Bu böyledir yani. Tamam mı? Bunun kaçta kaçı dediğin cinstendir? %1'i de olsa tatbik etmeye gerek yok mu? Bu %1'i. Hayır, örnek verdim. %1'dir demiyorum. O zaman tam söyle. Ben %1 veremeyeceğim. Vereceksin. Veremem ben. Bir farazi bir şey de %1 dediğine göre bunu çok az olduğunu yüzde, göstermek istiyorum. %30'udur, %40'ıdır. İspat ister. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki sünneti mesela devlet yönetiş şekli. Yok, Peygamber devlet yönetmemiş. Ne yönetmiş peki? Ne yapmış orada? Müslümanları. Mesela Medine vesikası diye geçiyor. Safsatanın anayasa var. Safsatanın yani bir ürünü bu. Ali Bulac'ın ürettiği bir safsata. O Medine vesikası olarak söylüyor. Safsata. Orada bazı şeyler var. Kararlar, hükümler var, anayasa şimdi var. Önce o safsata, onun sahibi Mevlid Bay Sorun. Medine'de yani bu sahih olarak gelmiyor diyor. Safsata. Normal olarak onu okusan Kur'an'ın birçok temel ilkelerine karşı olduğunu görürsün. Neyin temel ilkelerine karşı? Onu okusan. Anlaşmayı mı? Tabii. Okudum. Okumadım. İbn-i Hişam da okudum. Bak şimdi. Onda müdahale hakkı vermez sana. İslam'da hem kendi arasında hem de dışa dönük bir müdahale hakkı vardır. Orada müdahale hakkı vermez. Herkes kendi hukukunda yaşasın diyor. Hayır. Evet. Hayır. O zaman okumadı. O iftiracı, iftiracıların adı. İşte herkesin... Hangi iftiracı? Mesela Ali Bulaş dedin. Veya başkaları Medine vesikası olarak sunuyorlar önümüze şimdi. Hı? Diyorlar ki işte orada bir problem olduğu zaman herkes kendi hükümlerine göre o problemi çözecek. Şimdi Ali Bulaş onu alırken Ubeyd ibn-i Sallam'ın Kitab-ül Envalinden ve İbn-i Hişam'ın Siresinden alıyor. Ha. Ali Bulaş onu işkembeden atmıyor. İbn-i Hişam'ın da kim? Asıl da İbn-i Hişam'ın Siresinden alıyor. Tamam. Ondan sonra Ebu Ubeyd ibn-i Sallam'ın Kitab-ül Envalinden alıyor. Bunun bir kere senet yönüyle safsata o münakaşa götürmez bu. Yani sahip üzerine oturup yani, da konuşulmaz. Kesin olarak öyle diyorsun. Katiyet. Ama o sizin görüşünüz. Peki İbn-i Hişam ne kitabı? Siret kitabı. Güzel. Delil olur mu? Efendim? Delil olur mu? Tabii sağlam kaynaklardan gelmiştir. Siret'in kendisi delil değil senetsizdir. Hadis usulünde bu böyledir. Sadece tarihi bir kitaptır. Vakıttır. Siret katiyen delil olur. Nasıl yani? Delil değildir. Şer'i deliller yani senede isnada sahip olması gerekir. Siret hiçbir zaman delil olmaz. Aç bak usulü hadis kitaplarını, budur kaydı. Tarihi vakaları. Fakat adam o tarihi vakaları sahih hadislerle yani bize rivayet edildiği şekliyle alıyor ve kitap... Sahih hadisleri alsın. Peki nerede Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'de Yahudi Hristiyanlarla öyle bir devlet kurup anlaşmış? Hangi sahih hadiste? Sahih rivayette böyle geçiyor. Hangi sahih rivayette? Aklıma gelmeyecek ama. Gelmesi gerekir. Bu kadar mühim zihnine yerleştirdiğim bir şeyin en azından şöyle takılacak bir delil olması gerekir. Açık olsun. Ama Beni Kureyze Yahudileriyle, Beni Nadir kabileleriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dıştan biriyle bir müşkülatı olduğunda karışmamayı, yardım etmemeyi taahhüt etmişlerdir. O anlaşmayı kendileri bozmuştur yine onların. Şimdi. Böyle anlaşmaları olmuş. Başka ne var? Beni Nadır'la Kureyze'yle olmuştur bak. Bu bir. Bu bir şimdi. Başka bir yönden. Sen yüzdelik veriyor musun bir şeyler? Hayır. Vermiyorsun, güzel. İslam'dan çıkaran şeyler mi, çıkarmayanlar mı? Mesela bir ayet söyleyeyim, tamam. Yok, ayet demeyeceğim. Müşahhas. Zina eden bir Müslüman İslam'dan çıkar mı? Zina eden günahkar olur. Güzel. Günahı bizzat işleyen, onun haç çıkmazsa, onun had cezası vurulmazsa ne olur? Hükmü nedir? Net delil ister. Tamam, bir şeyle bir adı olarak... Bunu söyleyeceksin, bu da delili olacak. Şimdi... Ya hırsızlık, hırsızlık yapan İslam'dan çıkar mı? Günahkar olur. Güzel. Günahı bizzat işleyen İslam'dan çıkmazsa, onun cezası verilmezse ne olur? Birisi birisi adam öldürse, kasten öldürse, İslam'dan çıkar mı? Kasten öldürse günahkar olur. Günahkar. Peki günahı bizzat işleyen İslam'dan çıkmazsa, İşlem bunun haddi çıkmaz. Vurulmayınca ne olur? Hep ben sana haddi şeyleri söyledim. Evet. Yani devletin, cemaatin yapması gerektiği, vermesi gerektiği cezaları söyledim. Ne olur aslı? Aslı günahtan çıkarmayınca teferruatı hiç çıkarmaz. Bunda asıl nedir? İnkar etmediği müddetçe. İnkar ederse bitmiştir. Amelden itikada intikal etmiştir. Şimdi bu yönünü ele alıyorsun. Allah Resulü'nün bir seyri var. Mekke'de, Medine'de bir yaşantısı var. Sen bir günden bir güne, madem İbn-i Hişam'ın o kitabını okudun, herhalde böyle şeylere de rastlamışsındır. Siyer'de, Kur'an'da, sünnette, bir günden bir güne bizim İslam devleti kurmamız gerekiyor öncelikle. Bunu yapmamız gerekiyor dediğine dair küçücük bir cümle nakledebilir misin? Küçücük, şu kadarcık yeter. Peygamber Efendimiz'in hayatına genel olarak baktığınız zaman, bak şimdi, bu yapılmanın başlangıcı. Bak, genel bakman için genel bir malumatın olması gerekir. Müşahhaslaştıracaksın, hiç umum yuvarlak, umum ifadeler yuvarlaktır burada. Net, müşahhas böyle. Peki ben şunu söyleyeyim. Nisa suresinin 65. ayetini biliyorsun. Bunun cevabı yok diyeceksin, ondan sonra devam edeceksin. Şu ayeti söyleyeyim. Hayır, benim sorduğum sorunun cevabı ya vereceksin ya yok diyeceksin, geçeceksin. Allah Resulü'nün bir günden bir güne bizim İslam devleti kurmamız gerekiyor öncelikle dediğine dair küçücük bir cümle. O bir hadistir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz hareketleri de o anın hadislerine örnektir. Bak, Mekke'de cevap ya var diyecektin, umum yuvarlaktır bak. Hayır, deli. Yok, hangisi? Sözlü olarak yoktur. Güzel. Bak şimdi, öbür tarafı sadece yuvarlak cevaptır. Müşahhaslığa indirim, yani ne diyorsunuz, somutlaştırman gerekiyor. Evet. Somutlaştırmadın mı gider? Allah'ın indirdiği gibi hükmetmeyenler ne diyor? Zalimlerin ta kendisi, kafirlerin ta kendisi. Güzel. Ta kendisi. İçki içen? İçki içen günahkar. Hayır. Bu umuma göre neden ayrın günahkar diyorsun? İçki içen Allah'ın hükmüyle hükmediyor mu? Hayır. Etmiyor. Bu hükmü alır mısın? Alamazsın. Neden? Yuvarlak olduğundan değil mi? Burada hükmetmekten anladın. Hayır, bak, benim bırak ne anladığımı. Bunu buna alamazsın. Hayır, bunu alamazsın. Çünkü yuvarlak olur. Ama müşahhaslaştırdın mı, iş farklılaşır, netleşir. Yani şu toplumda siz ne olursanız olun, onun bakamazsınız. Onun bakma güç yetmiyor. Acizlikten dolayı umum bakılıyor. Bilgiden dolayı değil. Bilgiden dolayı değil. Bir günden bir güne Allah Resulü'nün hayatında böyle bir şey yok. Hatta ahkamı tatbik etmek için bile kadın geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ben zina ettim diyor. Adam geliyor, ben zina ettim, beni temizle diyor. Ne yapıyor Allah Resulü? Gidin diyor. Ne yapıyor? Gidin diyor. Hayır, gidin demiyor. Öyle bir tane hatırladım var. Hayır, yüz dönüyor. Ha. Duymamış gibi yapıyor. Bu ne demek? Sen olsan zina yaptım diye hop tut bunun kafasını gebertelim derdin. Ama oradaki vakayı iyi anlamak gerekiyor. Vaka işte iyi, dinini bilmeden iyi anlayamazsın. Neden yüzünü çeviriyor? Neden yapıyor peki? Ya ben sana soruyorum şimdi. Bu işe giren sen olunca senin cevap vermen gerekir, benim değil. Neden? Buraya dönüyor, tekrar yüzünü dönüyor. Ondan sonra tekrar sorunca bunu tanıyanlardan birisine, bu adamın hakkında bir şeyler var mı? Yok. Önce diyor ki belki dediğin olmadı diyor. Yok ey Allah'ın Resulü, yani cima vuku buldu deyince, bunu tanıyan var mı diyor, bu adamın aklında bir şey var mı diyor bak. Evet. İşi ne yapıyor? Sanki sarhoş der gibi. Bu neyi gösterir? Adam tutuyor, itiraf ediyor zinasına. Şahitler tespit ediyor, adamı rejime götürüyorlar. Ne yapıyor orada rejimde adam? Kaçıyor değil mi? İnkar ediyor. Adamı zorla tutup yakalayıp yine taşlayarak öldürüyorlar. Allah Resulüne haber verildiğinde keşke bıraksaydınız onu diyor. Şöyle bir şey de var ama. Bir kadın da hırsızlık yapıyor. Peygamber Efendimiz'e diyorlar işte bu soylu zengin midir, bunun cezasını verme. O da şöyle rivayetlere göre çok kızdığı söyleniyor. Ve o kızınca şişen damarı tezahürüyor. Kızın Fatıma da olsa ben bu cezayı uygulayacağım. Öyle değil mi? Allah'ın lütfen. Kadını getiriyorlar, şimdi benim anlattığım zina. Zinanın karşılığı ne? Rejim. Evli olarak. Öldürülmek. Öyleydi. Hırsızlığın karşılığı? Elini kesiniz. Hı. Şöyle güzel. Ne yapıyorlar kadın çaldığında Mekke'de ganimetlerinde? Bir danışma yerim ya, burada üve götürürler mi? Ne yapıyorlar? Efendim? Ne yapıyor? Kim? Ganimetten çalan kadını yakalayıp getiriyor, anlattığın hikaye. Ya. Ne yapıyorlar? Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Diğer sahabeler. Onlara sordum ben. Diğer sahabe değil. Usame'yi yolluyorlar. Allah Resulü buna hüküm icra etmesin diye. Ve Usame de gelip Allah'ın Resulü böyle böyle deyince sen Allah'ın hükmünün uygulanmaması için mi araç oluyorsun diyor. Ha, bak şimdi umumudaki düştüğünüz vartaya. Bu hırsızdır diye getirildiğinde hemen eli kesilir mi onun? Araştırması yapılır. Ama bak orada araştırma yapıldığı söylemiyor. Umum bakarsan bunu unutur gidersin. Araştırmadan sanki bir hırsızın elinin kesilmesi gerekiyormuş havasını estirirsin. Bu İslam hukukunun başka yerinde alır. Umumu bilmezsen katiyen hususi düşünemezsin. Burada Allah Resulü'nün hükmün tersini istemiyorlar. Yani şunu mu diyorsun? Tamam. Eğer zina içinde gelseydi aynı lafı derdi. Ama yaptığı uygulama karşıdaki insanın haliylendir. Kaç tane şahit ister onun çaldığını ispat etmek için? Dört. İki tane hırsızlık için. Tabi hırsızlık için iki tane. Ancak zina için dört şahit ister. Peki falan falan şahittir diye getirdiğinde o adamın şahitliğini kabul ederler mi? Hemen. Adil olmasın. Şahit olman da şartları var. Tabi adil olman gerekiyor. Peki ben doğruyum diye sen mi ispat edeceksin adilliğini? Hayır. Kim? İnsanlar arasında. Yok, daha evvel adilliğiyle bilinenler tezkiye etmeli. Neyse kerameti kendinden menkul şeyh olur. Peki o zaman şunu söyleyeyim. Uygulayana kadar belli bir merhale aşıyorsun. Bunu anladın. Zina olayını al şimdi eline. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ondan sonra dört şahitle zinası tespit edilmiş rezmetme olayı var mı? Hiçbir zaman göremezsin. Hiç arama. Kendi itiraf ediyor. O öyle bir iman seviyesine gelmiş ki o an nefsine havasını oyup gafletten zinada vuku bulmuş. Olur. İnsanlıktır bu. Ama itiraf ettirecek iman var onda. Bu zamanda en kaba dayağdan bile gelip itiraf edemez bunu. Zinayı dört şahitle tespit mümkün değildir. Hep bak Allah Resulü'nün zamanında yani rejim-i kahat ikam edilenler hep kendi itiraflarının akabindedir. Kendisi itiraf etti mi kişinin şahide ihtiyaç yoktur durduğunda. Bunlar nedir? İslam'ın tali meselesi. Esas umdesi değil. Umdesi tevhid, tevhidi gerçekleştirmedir. Yani münferiden Allah'a karşı sorumlu olduğun yeri ikame etmendir. Cemaat halinde sorumlu olduğun ikinci merhaledir. Fıkıhta bile buna farz-ı kifaye derler. Farz-ı ayın değildir. Kendi sorumluluğunu unutup da başkalarının sorumluluğunu tasa etme, endişe etme denir senin dediğine. Bir önce kendi sorumluluğumuzu düşünmeliyiz. Ferden yapma mecburiyetinde olduklarımızı, ferden sorumlu tutulacağımız şeyleri eda etmemiz gerekiyor. Ondan sonra öbür taraf kendiliğinden gider. Kendiliğinden bu akar gider. Onun için Allah Resulü bir devlet kuralım dememiştir. Ama kendiliğinden oluşmuştur devlet. Had ikame etmek için kurulmamıştır devlet. Hadi ikame etmek için katiyen devlet kurulmamıştır. İslam'ın hakimiyeti kurulmuştur. Fertlerin hakimiyeti gelmemiştir İslam'da. İslam'ın hakimiyeti gönüllerdedir. Zorla, yani zorla tatbik ettirilen bir imanın insana faydası var mı? İman değil. Ha? İman değil ki zaten zorla kabul edilir. Zorla küfrün de zararı yoktur. Bunu anladın mı? Anladın mı demek istediğimi? Zorla bir iman eyleminin de faydası yoktur insana. Zorla tutulan küfrün de zararı yok. Yani bu Ammar'ın şey mi? Yani biz tutup da bir iki kişinin hakimiyetini devlet kurmayı, İslam hakimiyeti saymayız. Ona fertlerin hakimiyeti deriz. Deriz. Endişesi olanlar ondan ulaşıyor. İslam'ın hakim olması gerekiyor. Tamam zaten. Eğer İslam hakim olmazsa sen rüşvete neyle mani olur? Zaten İslam'ın öğretim siyaseti o zaman yani Allah... Öğretim siyaseti diye bir şey yok İslam'ın. İslam bir bütündür her şey. Ya devlet kurulduktan sonra... Hayır, devlet kurulma diye yok. Devlet kurmayı yapan adam Allah'la vazife takdiminde kakışan adamdır. Nasıl mesela? Allah ne diyor Kur'an'da İsra'da? Sizden iman edip salih amel işleyenlere aynen sizden öncekileri yeryüzünün hakimi kıldığımız gibi yeryüzünün hakimi kılmayı vaat ettik diyor. Nur Suresi 54. Ne diyor burada? Sizden iman edip salih amel işleyenlere. İmanı bilmiyor bu toplum. Hiçbirisi bilmiyor. Siz de bilmiyorsunuz. İmanı sadece kelime olarak tekrarını işlemişsiniz. Kaldı ki salih amel. Salih amel ne? Kur'an'ın mesnesi. Hayır. Hayır. İman ona uymaktır. Salih amel o değildir. İman esaslarını gerektiren şeyler iman meselesine aittir. Ama bu salih amel ne? Farz namazın akabinde nafile namaz kılmak mı? Farz orucun dışında oruç tutmak mı? Farz haccın dışında hac yapmak mıdır salih amel? Nedir? Yüzünü de külünü de Allah'a yapmak değil mi? Salih amel şirksiz bir imanı kasteder. Zaten Kur'an'da bize şirk koşmamayı emrediyor yani. Kur'an'a ve sünnete göre dediğime göre şirkin ortadan kalkması gerekiyor. Hayır. Senin burada anlaman gereken şirksiz bir imanı istiyor. Salih amelden kasıt budur. Sonra ne yapacakmış Allah? Dinini yeryüzüne hakim koyuyor. Hayır. Onu demiyor. Sizi yeryüzünün hakimi kılacağım diyor. Nerenin hakimi? Türkiye'nin mi? Nerenin? Dünyanın. Sadece Türkiye'nin hakimiyetini istemek aptallık mıymış? İllaki yani. Tabii, aptallıktır. Allah yeryüzünün günü vaat etmiş. Hakimiyeti vaat kimin üzerine? Allah'ın. İlla ben devlet kuracağım dersen Allah'ın için yüklenirsin. Buna da Allah'ın vaadi gibi vaat etme derler. Ama ne diyor orada? Siz diyor salih amel işlerseniz. Neymiş salih amel? Şöyle yani sonuç olarak Kur'an'ın ve sünnetin Resulullah Aleyhisselam'ın hiç umum konuşmayacağım. Siretine baktığınız hayır, zaman. Bırak sen çileyi. Allah Resulü'nün çilesini siz kelimesini siret tutmuşsunuz. Diyorum. Hayır. Müşakhaslaştır böyle. Salih amel ne? Şirksiz ibadet. Şirksiz? Yaptığın ibadetleri şirksiz yapmadır. Salih ibadetten kasıt bu. Senin vazifen buymuş. İmanın gereği amelleri yapacaksın ve bunlarda da Allah'a ortak koşmayacaksın. Sonra da hakimiyet bir vaat işiymiş, Allah'ın vaadi. Senin yapacağın iş değil. Senin yapacağın iş koştuğu şartları yerine getirmendir. Liyakat kesbetmendir. Layık oldun mu o vaadini yerine getirecektir. Hem de bir Türkiye'nin değil, bütün dünyanın hakimiyeti. Sen illa hakimiyet dersen önce Allah'ın vaadine sen şöyle dur, sen geciktin vaadinde. Önce yahut sen vaadini yerine getir de ondan sonra biz bize düşeni yapalım diyorsun. Denilen söz bu. Şunu diyorum ben. Şimdi orada siz sizden öncekiler gibi salih amel işlerseniz tabiri var. Sizden evvelkiler gibi salih amel işlerseniz demiyor. Kendiniz dediniz biraz önce. Ben öyle demedim. Yantın teyba çık mı? Sizden öncekilerin işlediği. Hayır. Ne dediniz peki? Sizden salih ve sizden iman edip salih ameller işleyenlere aynen yeryüzünün hakimi kıldığımız gibi sizi de yeryüzünün hakimi kılmayı vaat ettik diyor. Sizden öncekiler salih amel isteyip... Hayır, onu deklemedim ben. Öyle bir şey demedim. Demedim. Yani herkes birden kuralım, edelim, bitirelim bu işi. Neden? Çünkü imanla salih amel zor, sıkmıyor o. Herkes kolayına kendi işi olmadığı yere kaçıyor. İman ve salih amel. Onu yaptığını layık olmaya çalışıyorsun demektir. Ve Allah da vaadini yerine mutlak getirecek. Vaadinde hulfetmez o. Nasıl laşeyyen bedevileri, yani dünyanın yarısını hakim yaptıysa, silahsız, imkansız, vesilesiz, bizi de yapar. Ama iman edip salih amel işlersek. Değilse hava bu. Cihadın en güzelini de versen, daha Afganistan. Cihad yapsan Afganistan'dan daha iyisini mi yapacaksın sen burada? Ne var Afganistan'da? Karışıklık. Taliban örgütü ve karışıklık var orada yani. Tabii. Rusların vermediği zararı kendileri veriyorlar birbirlerine, değil mi? Çünkü davanın aslında Allah'a iman ve salih amel yok. Olsa olsa demokrasi olur orada, başka bir şey olmaz. Demek ki hakimiyeti biz kurmayacağız. Bu bize vaattir. Hocam şöyle bir şey diyebilir miyim? Zaten biz bütün insanlar bir araya gelse Allah-u Teala dilemedikçe hakimiyet kurulmaz. İnsanlar bir araya gelmez. Misal olarak yani gelse de Allah-u Teala dilemedikçe olmaz. Bu kararlı diyor. Olmaz hakimiyet zaten Allah-u Teala dilemedikçe Allah dilemeye de bırakmamış bunu bak. Yap vereyim diyor, bu kadar. Tamam biz de salih amel isteyeceğiz ki öyle olsun. İman edip salih ha? Salih amel içerisinde Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımız zaman Mekke'de ne yapıyor? Erkan bile Erkan'ın evinde bir teşkilat yetiştiriyor. Bak hep kafada teşkilat yok. İman öğretiyor. Teşkilat değil. Teşkilat gönüllerde kullanıyor. Teşkilat defter alıp da isim kaydetme, adresleri tespit etme, bir hocanın dersine gitme, falan hocanın sohbetinden başkasına gitmeme. Arka arka önün dizilme değil teşkilat. Böyle bir teşkilat yok Allah'a izin. Kendi haline bırakıyor. Ebu Zer iman ediyor. Git biz çıkana kadar imanını gizletiyor. Böyle demiyor mu Ebu Zer? O zaman Medine dönemi ama. Mekke dönemi. Bizim için Mekke Medine dönemi yok. Sen şimdi hem Medine'desin hem Mekke'de. Mekke dönemi onlardaydı, bizde değil. Mekke dönemi ise namaz da kılma o zaman. Niye namaz kılıyorsun ki? Mekke döneminde öyle bir şey değil mi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Bizde İslam'ın bütünü var. Tamam ama bunlar bir merhaledir. Bak şerif senin için değil. Hayır. Aa işte o dalalete düşenlerin işi. Sen Mekke devrindeysen şimdi namaz da kılma. Niye kılıyorsun ki namaz? Hayır siz ayetleri mesela bazıları işte Alak suresinden başlıyor. Biz daha buradayız, buradayız, bu ayetteyiz falan diyor. Öyle bir şey söylemedin mi? Anlamadım. Mesela bazıları diyorlar işte biz daha Alak suresindeyiz veya şu suredeyiz işte daha ayetler inmedi, indikçe amel edeceğiz Resulullah'ın hayatı gibi, öyle bir şey demedim mi? Ben de dediğini demedim sana. Ama siz öyle diyorsunuz, daha namaz da kılmayalım diyorsunuz. Hayır, sen Mekke devrindeyiz. O Mekke devri dedim. Bizim için Mekke devri, Medine devri yok. Bizim için İslam'ın bütünü var. O kadar. Tedrici, tertipli, sırasıyla hangisiyle öncelikle mükellefsek onu yaparız. Yani namazın kılınış şeklini öğrenmeden evvel namaz kılmamız gerekir. Namaz kılmayı emretmek için Allah'a iman etmek gerekir, değil mi? Tabii. Bu tedricilik her zaman var. Ama bu kişilere dönüktür, topluma değil. Mekke devri ortaydı. Mesela şu ayet var, Allah-u Teala diyor, andolsun Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun aralarında senin silahlarda seni hakem kılmazlarsa ve senin verdiğin hükme gönül bağlılığıyla bağlanmazlarsa iman etmiş olmazlar. Veya Nisa suresinin 25. ayeti Allah-u Teala diyor, ne diyor? Onların aralarında hükmedesin diye sana Kur'an indirdik diyor. Onların arasında? Hükmedesin diye. Nisa'daki mi? Nisa'da 105. ayet. Sana Allah'ın gösterdiği gibi hükmedesin diye. Tabii Allah-u Teala'nın gösterdiği. Gösterdiği, ayetin tamamı böyle. Sana gösterdiği şekliyle. Tamam işte, gösterdiği şeklinde. Yani farkın beynihum bina erakallah. Allah'ın sana gösterdiği gibi, evet. Gördüğün gibi değil. Evet. Var bu konuda. Yani Allah-u Teala orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'la hükmetmesini istiyor. Kur'an'la arasında resmi indirdiğiyle hükmetmesini söylüyor, Kur'an'la değil. İndirdiği nedir peki? Nedir? Kur'an ve sünnet. Hah, o nedir? Ben de öyle diyorum zaten, Kur'an'ı alıp sünneti bırakmıyorum veya sünneti alıp Kur'an'ı bırakmıyorum. Burada bu şekilde açıyorum. Onun için orada indirdiğini hükmet diyecektin. Net olan odur. Evet, zaten Kur'an da alıp ama indirdiğini yani isimlendirirsen kitap ve hikmet beraberinde demelisin. Neyse yanlış anlaşılır, hele bu ortamda yanlış anlaşılır. Kitap ve hikmetle hükmet diyor. Tabii. Yani burada mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine devrinde şey var, faiz var mıydı? Hükmet nedir burada? Yönet. Hayır. Hakikaten. İdare et. Hayır. Hiç kimse bu manayı önünde mevcut olan... Neden idare et anlıyor? Sen hükmedeceksin önce nefsinde. Çünkü idareyle ilgili hükümler var Kur'an'da. %1'dir. Bir de değil. %1 diye onlar kullanmayacak mı? Yapacak mıyız? Değil tabi. Neden? Çünkü esas var bak. Sen Allah'a inanmıyorsan ben sana namaz kıl diyebilir miyim? İman ettireceğiz tabi. Bak şimdi hayır, iman ettiremezsin sen. Allah Allah. Bunu düşünsene gel. Bu Allahümme l'an ala sana ma Kureyş var ya bu kitapta. Ne be? Bu nakli kul peygamberin de haram değil bu. Ben de Müslümanım. Bu kitap geçmez bu. Eski değil. Hadiste, İmam Sadık hadiste, Peygamber hadiste, kabul edemezsin. Yok, kabul eder. Peygamberden geleni kabul eder. Ama İmam-ı Sadık'la Peygamber arasında 3-4 kişi var kopukluk. İmam-ı Sadık Peygamber... Sen ne o? Hanefi'sen ya Şafii'sen? Ben Müslümanım sadece. Müslümansın. Şafii, Hanefi. Merhaba. Ama Şia da değilim. Merhaba. Caferi de değilim. Merhaba. Mukafakat Müslümansa. Merhaba. Merhaba. Muvaffak olsun. Ama Şia da değilim. Şia. Caferi de değilim. Caferi Şia, Hanefi, Maliki, bilmiyorum bu Şafii, hepsi bir de kardeşim. Değil. Bir Kur'an var, İslam bir kitap birdi. Amin, ben de dilinde birim dedi. Ha, dilinde birdi. İslam yok kardeşim. Bir olsaydı o da bir olmuştu. Bu tefrika de bilmiyorum Şafii. Tefrikadır ha? Bu tefrikadır. Şafii, ben gazeteciyim kardeşim. Şairim, yazıyım. Ama hepsi biliyorum senin dilinde biliyorum. Bu bilmiyorum, bu gelir Şafii konuşuyor. Bu hepsi... Bu geliyor, Cafer-i Sadık konuşuyor. Bu konuşuyor, bu konuşuyor. Bu İmam Şafii de nakli kavli vardı. Hani Maliki de her nakli kavli vardı. Ve her cihaz. Hayır. Muvaffak olsun. Demiyoruz. Tefrika istemiyoruz, vahdet istiyoruz. Kim, ne vahdeti? İslam. İslam vahdet istiyor ama bu İslam, İsrail, Amerika. Yok. Irak'a saldıracağı yerde İsrail'e saldırsaydı. Değil mi? Hayır. Irak İran'a saldıracağı yerde İsrail'e saldırsaydı. Tamam. Neden tamam. Birbirlerine saldırdılar? Tamam. İsrail'e saldıracaklardı. İsrail laf. Çünkü Amerika öyle istedi. Anladın. Aynıydı. Onun için Katiran çıktı. Saddam da Amerika, İran da Amerika tuttu. Suud da Amerika'yı tuttu. Komeyni nazarın ne desen? O da Amerikancıydı. Amerika? Barış istemedi. Sonradan zehir içiyorum diye barış yaptı. Biliyor Amerika'yı yok. Amerika. Komeyni? Yok, Komeyni bir tek insandı. Ben Komeyni taraflarım. Amerikancı. Yok. Homeyni Amerika. Homeyni de Amerikancı. Homeyni Amerika yok kardeşim. Türkiye'de Amerikancı. Homeyni yok. Ne? Sen okur, çok okuyabilirsin. Amerikancı olmasaydı İsrail'e saldırırdı, Irak'a değil. Evet, hapsi kabul ama Homeyni Amerika'yı değil. Amerikancı. Homeyni Amerika'yı değil. Homeyni şu dünyadan çok güzel, çok insan. Çok büyük insan. Homeyni Amerikancı. Yok. Irak'ta Amerikancıydı o da. Yok. Kabul edemem. Sen bilirsin. Allah senin bilmiyorum. Hedayet ise. Amin. Otur. Hoda hafız. Geç kalacağım işe. Otur. Geç kalacağını kestirdin de başlamayacaksın. Sen kapat şurayı. Hanefi Şafii deyince merhaba de. Şia değil deyince. Ne diyordun lan? Erdem kelleri. Ne diyordun? Cemaatçilik arka arka önün dizilmek değildir. İtikadi vahdeti sağlamaktır. Bu da kendiliğinden olur. Yaptığın her işi kitap ve sünnetten tedrici ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın. Adam tutuyor daha imanı bilmiyor. İmanı anlatmamı cihattan konuşuyor. Kıtaktan. İman girecek amca. Salih amel, tedrici, Allah'a iman etmeyenlere iman, etlimi namaz, ortak koşmamak. Müşkülattan zaten karşı karşıya gelirsin, hiç tas etmesen. Hiçbir zaman düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin diyor. Karşılaştığınızda da tabanları yağlayıp kaçmayın diyor. Allah onlarla karşılaşmak isteyenlerin hepsi sıkıntıyı gördü mü tabanı yağlarlar açarlar. Hiç de kalmaz. Hepsi kaçar. Onlarla karşılaşmayı temenni etmeyin. Ama karşılaştığınızda mı tabanları yağlayıp kaçmayın diyor. Müşkilatlar seni götürür oraya. İter. Tedrici, vakarlı bir şekilde iter. İslam heyecan pompalamaz. İslam sadece şuur, istikrar verir insana. Heyecanla yapılan her şeyin sonu nedamettir, pişmanlıktır. Zamansız iş yaptırır heyecan insana. Ama şuur zamansız iş yaptırmaz. Bir sıkrayı bile bırakamıyorlar şu insanlar. Allah yolundan azılacak. Neyim amca? Bir sıkrayı bile kolay kolay bırakamıyorlar bu insanlar. Nasıl Allah yolunda cihat edecek? Nehirden geçerken su içmeme yasağına uymayanlar ne yapar? Ne yapar? Kadınlar yarar. Hı? Ne yapar? Nerede? Nehirden geçerken su içmeme yasağına uymayanlar ne yapar? Bakarayı okumadın mı? He, onlar sağlık edecekler. Kaçarlar değil mi? Ama içmeyenler, itaat edenler, ey Rabbim bugün bize düşmanın karşısında sebat ver derler. Ve Allah da yardım eder onlara. Niye kaçmışlar onlar kıtaldan? Neden kaçtılar? Samimi olmadı. He? Samimi olmadı. Yok. Hemen başka yere çekiyor. Metni tam dokunuyorsunuz ha. Bir küçük bir büyüme. Dereden geçerken su içtikleri için, isyan ettikleri için. Öbürküler nasıl kıtala gittiler, az oldukları halde korkmadılar? Su içmedikleri için, itaat ettikleri için. Ben şimdi gidebiliriz. Cenab-ı Hak. Hocam, Fazıl Rahman hakkında bir şey istiyorduk sizden. Hüseyin abiyle. Fazıl Rahman. Başka? Sonra, resim var. Sizin hakkında bir şey var. İçtihat konusunda özellikle biraz... Kader mevzunu. Kader çok önemli bir konu. Zaten bizim de çok fazla olmasına rağmen var ama... Sorunu tekrar et. Efendim? Kader hakkında... Nil hadisinde kader konusu, yani imanın şartları, bu Cibril'de size dininizi öğretmeye geldi diyor ya. Hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Orada kader babı geçmemiş. Ve bazı kişiler de bunu şey yapıyor. Hangisinde? Ayette de destekliyor. İslam'ın şartlarını söylüyor, imanın şartlarını söylüyor ve orada kadere iman geçmiyor. Hocam, Cibril Aleyhisselam geldiği zaman nasıl Allah Resulü söylüyor ya, Cibril bu Cibril bize dininizi öğretmek için geldi diyor ya, oradaki hadisi de geçmiyor. Hı-hı. İmanın şartlarında mı? Evet, bunu kullananlar var yani. Kaderi yok böyle, kader iman yok. Evet, o yok. Öyle. Hayrihi ve şerrihi. Orada kader diye geçmiyor ya direkt, ismen. Biz sonradan araştırdık, başka hadislerde geçmiyor. Hayır ve şerri. İşte ismen kader diye geçmiyor ya. Bunun şeyini istedim. Bu mektebe yayınlanan işleri. Bu Fadıl Rahman var. Peki hayır ve şer var değil mi? Yoktu sanırım. Yok, orada hayır yok. Yani orada şey var. Zekat var, oruç var, namaz var. Hristiyanın şartı. Pardon. İmanmış. Meleklere iman var. Ama şey var hocam. Resulleri var. İman ayıramayız diyor. Ben tümüne billahi ve minle ikatı ve kudurhi ve resulihi ve liyumun ahi olun ahire ve kader. Allah'a hayır. Şu hadisi ver bize cümleler sana. Oradan. Kırmak ve öpmek var mıdır? Kafirlere benzememe konusu, yani bizim içlerimizde giydiğimiz kıyafetlerle de kıyafetleri de sap şey yapar mı, kapsar mı? Sonra gecenin son üçte biri Allah'ın insanların semasına inmesi. Sonra öyle insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashaba denk tuttuğu, ileride hani kardeşlerim gelecek, o hadis sayı nedir? Yani siz bir şeyi terk ederseniz bundan şey olacak. Onlar bir tam nasıldı o hadis, hatırlıyor musunuz? Evet. Şey yapıp dokuz. Sizin 50 tanenizin ecir, evet. Gibi onlara ecir, evet. Vardır. Resim konusu. Efendim? Resim konusu. Sonra... Alıyor. Temizliğe bu da. Sonra bir de seri secdesi yapılırken selam vermeden iki secde olabilir. Oku bakayım şunu. Bir kaderi. Hadiste de kader kelimesi geçiyor. Öyle mi? Tabii. Akrabaları demektir. Bu da tutmuş babadan başlamış. Halbuki ayet-i kerimeden, Nur suresinin tefsirinden naklediyor. Kocalarınızın, babalarının yanına çıkabilirsiniz diyor. Yani yukarıdaki alakayı unutmasaydı böyle bir yanlış tercümeye hiç mi hiç mahal vermezdi. Boynu kalın bunu yaptı. Sonradan düzelttiler ama... Eski baskıdır o. Onu düzeltin. Yeni bir baskı bulursanız oradan aktarın. Hocam alanın isimleri yani çocuklara verilir mi? Nur dahil olmak üzere. Kul ile izafeli kullanılır. Abd kelime. Yani efendim? Benim ismim Nurcan. Şimdi Nur başta, Can sonda. Nur Arapça, Can da Türkçe. Bir şey ifade. Bazen Nurcihan, Nurcan böyle kullanıyorlar. Nurşah. Ya yani bir şey olmaz değil mi? Değiştireyim mi? Gerek yok mu? Değiştirmez. Annem baban öyle hoşlanmış, onu koymuşlar. Hocam. Bunların içinde rahimlerde olacak şey yalnız Allah'ın bilmesi olayı var. Dördüncü, beşinci aya geldikten sonra operasyonla belli oluyor cinsiyet. Fakat daha önce ben haberlerde dinlemiştim. Gelin ana rahmine düştüğü anda çocuğa ailenin isteğine göre cinsiyet belirlemesi. Yani erkek istiyorlarsa erkeklik hormonlarının daha fazla verilmesi gibi işlevlerle çocuğun erkek olması. Erkek istiyorlarsa erkek olması için. Hı. Ve yani çocuğun çift cinsiyetli olma tehlikesi var ama yani bu şekilde bir iş yapıyorlar. Güya. Yani. Şimdi bu ayette nasıl karıştırız öyle mi? Evet. Yani çocuk doğduğunda. Şimdi burada iki şey var. Çocuğun erkek mi kız mı olduğunu bilme olayı mı? Yoksa ana yani karnındayken daha cenin daha mı? Kız ve oğlan olmasını sağlama. Sağlama. Böyle mi dedin? Evet. Yani bir iki hastalıkken ailenin isteğine göre kız istiyorlarsa kız, oğlan istiyorlarsa oğlan. Daha nutfe iken yani. Evet. Daha cinsiyet belirlenmemişken. Bir de bedeni bir özrü olan insan bedeni özrü olmayan insanlara imam olabilir mi? Bedeni özür deyince oturarak var. Şimdi ben bir kitapta okumuştum da gerçi kitap öyle bir kitap. Mesnevi'nin yayınından çıkmış. Bedeni ve özrü olan bir insanın bedeni özrü olmayan bir insanın bedeni özrü olan bir insanın pardon. Bedeni özrü olan bir insan bedeni özrü olmayan uyarsan mekruhtur. Deli. Diyor. Din olarak. Deli zikretmeni değil mi? Bir insanın Abdurrezzak diye bir insanın ismini vermiş ama hadi kalın. Cebirinin. Kaç kitabı zaten. Nasıl zikretmiş bunu? Sadece sayfa vermiş. Abdurrezzak yazmış. Abdurrezzak ne naklediyor demiş. Abdurrezzak böyle mi diyor diyor orada bir hadis. Belki şey değil de hadis rivayetçisi değil de bir insandır. Bir insandır. Niye böyle? Özür dilerim. Kıvırabilir yani. Yasaklayan hiçbir nas yoktur. Allah Resulü katırdan düştüğünde ayağa kalkamıyordu ve oturarak namaz kıldırmıştır. Arkadakiler de oturmuşlardır. Yalnız devamlı eğer ayaktan kötürüm olan birisinin namaz kıldırması muvakkaten bir iki ama imanı tayin edildiyse arkasındakilere devamlı oturarak namaz kılmaya mecbur edeceği için bu olmaz. Duruyorsa sen arkasında ayakta duramazsın. Arkasındaki Müslüme bakarsanız cemaatle namaz kılma babında bunu söyler. Ama hafızdır, bilgisi vardır. Böyle imamlık için öne geçirirsiniz bir iki kere olur. Fakat kötürüm sebebiyse bunun devamlı imamlık yapması sizin kıyam gibi bir rüknü terk etmenize sebep olur. Bundan dolayı ancak bir şeyler yapabilir ama kolu olmayabilir bir kolu. Ayakta durmasına mani değildir. Ellerini göğsüne koymama gibi bir şey de olsa kendisinin müşkilatıdır, sizin değildir. Yasaklayan bir nas delil olmadığı müddetçe yasaklayamayız biz. Bütün şuradan bir kesit versin. Evet. Sakat doğacağı bilinen, yani kullanılan ilaçlarla sakat doğacağı bilinen veya doğduğunda anneye zararlı olabilecek bir çocuk kaldırılabilir mi? Doğumuyla anneye zarar verebileceği mi? Doğduktan sonra mı? Doğumuyla. Annenin hayati bir tehlikesi varsa düşünülür. Yani. Hayati bir tehlikesi varsa ona da ancak Müslüman bir doktor karar verebilir. Hayati bir tehlike yoksa katiyetle. Yani çocuklar öldüklerinde kabirde ve atılır mı onlara da? Sen... Suç işleyene ceza verilir. Sor. İslam hukukundaki kayda budur. Ama verdiği cevap gibi verdi. Onları ne yapacağını, onlara karşı nasıl davranacağını en iyi bilen Allah'tır. Ayşe validemizdeki gelen hadis böyle der. Çünkü bazı sebeplerden dolayı Kehf suresini okudunuz mu? Musa aleyhisselamın ilim sahibi olan Hızır dedikleri bu halde geldikte şahıstan yolculuğu var. Değil mi? Evet. Neden öldürüyor? Pilleri. Annesi, Müslüman bir aile. Halbuki daha o suçu işlemeden böyle bir ceza verilmez. Öldürülmesi, hayatına kıyması bir suçtur. Allah'ın onlara nasıl davranacağını biz bilemeyiz. Ama hiçbir zaman suç işlemeyene ceza yoktur. Bunun kaydı budur. Alkollü ilaçlarla tedavi. He? Alkollü ilaçlarla tedavi nasıl? Yani içerisinde alkol içeren ilaçların kullanılması. Şimdi tıptaki kullanılan alkol, yani tıptaki tesmih ettikleri alkol, şu bizim yasaklanan alkol değildir. Şimdi mesela bir cilt, genelde cilt hastalıkları verilen ilaçlarda etil alkol var. Yani tam işte tıptaki kullanılan alkol, normal suda bile alkol vardır. 0,5 alkol vardır. Portakalda alkol vardır, elmada alkol vardır. Aslı bunların hepsi alkol içerir. Buğdayda vardır, arpada vardır, mısırda vardır değil mi? Ama bu alkol tahammül ettirilmiş alkol değil. Nasıl yani? Nasıl? Yani sarhoş edicilik veren alkol değil. Yani. Yakıcılığı olan aynen portakaldaki gibi. Kolonyada alkol vardır, içki bulamayan kolonya içer. Peki hocam, parfümlerdeki alkolden... Hem de 80 derece diyoruz. Yani sonradan bu dediğimiz tipte, yani şu bizim dediğimiz tipteki alkolse bunun bir zararı yoktur. Ama sonradan katılan bir alkolsa, bunu sıvılaştırmak için falan kullanılan bir şeyse bu farklıdır. Yani aslı sarhoş edici niteliği taşıyan bir şeyin çoğu sarhoş ediyorsa azı da haramdır. Bunu nereye karıştırırsanız karıştırın, o haramdır. Daha önemli bir şeyleriniz yapın çocuklar. Hocam, ahat haberi hücet olarak kabul etmeyenlerin ihtilafları, yani bu konudaki şeyler nedir? Tatmin olamayışlar nasıl büyükleri? Haberi ahat. Bu çok önemli ve güncel bir konu. Şu an baktığım için. Haberi ahat. Hücet. Başka? Kaçırmadım hocam. Hepsini söyleyin de ben seçeyim o zaman. Başka? Hilafet anlayışı. Yani hızlı tahrir kokusu. Hocam, Kureyş'ten çıkmayacaktır hadisi var ya, şeyde hayırda ve şerde Kureyş'in dışına çıkmayacaktır hilafet. Böyle değil. Tirmizi'de geçiyor hocam. İnsanlar hayırda ve şerde Kureyş'e uyar diyor. Hilafet Kureyş'ten çıkmayacaktır gibi. Kureyş'ten gitmeyecektir. Gitmeyecektir. İçinde kalacaktır. Ondan sonrası saltanattır diyor. Tamam. Hilafet Kureyş'tedir, evet. Kureyş'ten gitmeyecektir. Müslüm hadisidir. İnsanların iyileri Kureyş'in iyilerine, kötüleri de Kureyş'in kötülerine uyarlar diyor. Evet. Hocam, bu benden sonra hilafet 30 gelecektir, bu sahih midir? Sahih. Sefine'den geldim. Hazreti Ali ile 30 seneyi tamamlıyor. Sefin hadisidir. Sefin hadisidir. Başka bir şeyde de ondan sonra saltanat gelecektir. Evet. Ondan sonra diktatörlük gibi. O da sahiptir. Ahmed ibn Hanbel'dedir o hadis. Bu hilafet Kureyş'ten gitmez. Buhari Müslüm hadisidir. Evet, sonra saltanat başlar. Cahiliye ölümü üzerinedir. Eğer biat etmeden halifeye kişi ölürse. Halifeye biat etmeden ölen cehalet ölümü ile ölür. Talebin Musra, onlardaki Taif şeyi, Taif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in gitmesi yardım isteme olarak algılanır. Kafirlerden yardım istenilebilir olarak şey yapılıyor, algılanıyor. Allah da yaklaşmasın. Namazgâhı değildir. Müslüm'deki hadis-i şerifte Allah Resulü Ayşe var mısınız kamı diyor. Ben hayızlıyım diyor. Bu senin elinde olan bir şey değil. Getir diyor. Aynı itikafta girerken hocam, peki başını uzatıp Ayşe validemizin onun dışarıdan yıkaması olayı gene girilmemesi. Peygamberimizin mescitten dışarı çıkmaması için. Öyle mi? Tabii itikaftaki olarak. Yani onun şeyiyle alakası yok. Hırka isteme hadisini Müslüm'e bakarsanız Ayşe validemiz ben hayızlıyım deyince bu senin elinde olan bir şey değil. Getir diyor. Ama başını uzatıp Ayşe validemizin taraması saçlarını peygamberin mescitten çıkmaması için, çünkü itikaftaydı. birini düşürdün Hüseyin. Başka var mı sizin? Senin var mı? Salim'in düğününü yaparken Ebu Eyyub girmiyor. Allah Resulü'nün girmediğini okumuştum. Gösterebilir misin? Nerede okumuştum? Gösteremezler, Hayat-ı Sahabe'de çünkü. Hocam özellikle İslam ayetçisine Allah'ın tarafından getirilen peygamber resimleri. Sandık çıkartılıyor, evet, o sayede. Gerçekten mi? Sandıktan bir resim silsilesi çıkarttılar. Evet. Hadi sahabede. Çalıştı, evet. Orada çağrıştırdı da ben nereye koruyayım? Ama öbür türlü İbn Ömer oğlu Salim'i evlendirirken herkesi düğüne davet ediyor ve Ebu Eyyub el-Ensari duvarda asılı bir şey görünce ona sebep girmiyor, o var. Allah Resulü olarak okumuştuk onu. O var. Hadi çıkıyorum. Evet. Öbür tarafı dolu. Dur, biter bitmez hemen al. Organ nakli sorusu. Bir şey naslarda tahrimiyetine delalet eden bir ifade olmadığı müddetçe kat'iyetle yasaklayamayız. Yani organ naklini haram kılan bir delil yoksa haram kılamayız. Küçük bir şey yapabilir miyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in savaşlarda ashabına ölülerinizin burunlarını ve kulaklarını kesmeyin. Müsle yapmayın. Kızgınlıktan, hiddetinden, tam öldürdüğü aynı insanlardan tabii hınç almak için kulağını, burnunu, dudaklarını kesmeye denilir. Hınç almak için değil de hocam, eziyet, efendim, etmemek için. Hı? Eziyet olmaması için deniyor. Yani bu yani eziyet değil, öldükten sonra ona eziyet olmaz. Hınç, kin almak için bunu yaparlar. Müsle derler ona. Hı. Bu haramdır. Ama organ naklini haram eden bir nas olmadığı müddetçe biz kat'iyetle haram edemeyiz. Hocam müsle kelimesini kullanılıyor. Tabii o müsledir. Şey peki şer ile müsle yapanın Allah kıyamet gününde Allah katında nasibi yoktur. Şer ve ile müslenin bu şeyi olarak açıklanmıştı. Şuradaki yanaklardaki erkeklerin kılları alması. Değil, de, müsle o değil. Müsle o değil. Müsle burnu kulağı kesmedir. Cihat babına bakarsanız kitaplarda bulursunuz. Burada iki esas vardır, onu kafada tutun. Eğer haram ve helallik mevzu bahisse eşyada asıl olan ibahedir. Bunu anladınız mı? Evet. Eşyada asıl olan ibahedir, helalliktir. Ta ki onu tahrim eden, yasaklayan bir nas olmadığı müddetçe haram edemeyiz. Bu yasak diyemeyiz, bu kaidedir. Anladınız mı? Eğer bir ibadet mevzu bahisse, ibadet ise tevkifiyedir. Bunu anladınız mı? Yani mutlak o ibadetin meşruiyetine delalet eden şekline, eşkaline, biçimine bir nas olması gerekir. Organ naklini yasaklayan bir şey yoktur. Neden mesela bu kanda gündeme gelmiyor da sadece bir böbrekte gündeme geliyor? Kan da bir organdır insanda. Ama kan yenileniyor, organ bir şey. Efendim? Kan tekrar yenileniyor, organ tamam. Bir şekilde değil. Organ adama yaramayacak bir hale geldikten sonra bitmiştir işin. İkinci bir böbreği verme, o adamın saatin hiçbir zarar vermiyor. Bir böbrek o işi görebiliyor. Hocam peki tekrar diriltilme esnasında eksik olarak diriltilme diye bir şey söz konusu değil öyleyse, değil mi? Şimdi bu diriltme diye bir olay yok, zaten adam ölmüyor. Hayır, Allah'ın kıyamette ölüleri diriltmesi olayında. Tabi buna biz hiç girmeyiz, buna haramlılığı mevzu bahistir. Böyle şeyler okumuştuk değil mi? Bunu haram etmeyi, yani haram eden bir nas olmadığı müddetçe katiyen buna haram diyemeyiz. Ayşe Validem Efendi. Ama bunun birçok pisliği çıkar. Evet, belki normal olarak ölmeyen birisini, yani tıbben ölü dedikleri birisi için ölmüştür. Hükmünü korlar, ölmediği halde ondan organ çalabilirler. İstismar edilebilir. İstismar edilebilir. Peki, Müslüman olmayan insanlara verilmesi organları? Şimdi haramlılık mevzu budur yavrum. Yani kat'i nasıl olmayınca ya haram diyemezsin. Aleyküm selam. Kat'i bir nas olması gerekiyor. Yani Allah göstermesin bir şeye haram demek böyle, yasak demek hoş bir söz değildir. Bunu diyemeyiz. Bizim için sakıncalı olan taraf budur. Yani öyle şeyler vardır ki Allah Azze ve Celle kafir, Müslüman ayırt etmeden, kendisine küfreden, inanan ayırt etmeden herkese rızıklandırıyor. Herkese hayat veriyor. Bazı noktalarda biz insanlara sadece insan olarak bakarız. Kafir olarak ele almayız. Zulüm gündeme geldiği zaman kafirlik, müminlik önemli değildir. Mazlumun bedduasından korkun diyor. Kafir de olsa Allah'la onun bedduası arasında perde yoktur diyor. bizim için bağlayıcı olan nastır. Bunu anladınız mı? Hı. Katiyet ifade eder bir şekilde istinbatla zannen haram da olmaz. Yani katiyet ifade eder şekliyle bir tahrimiyet nas gelmediği müddetçe biz buna bir şey diyemeyiz. Şunu da atalım ortadan. Tüp bebek meselesi var. Bunun birçok karışık tarafları var. Asıl olarak aynı anne ve baba, yani eş olması gerekiyor. Ama bu tüp bebek meselesinde çok oyunlar var. Yani erkeğin sperm yerine başka şeyler konularak birçok şeyler denenebiliniyor. Bunun birçok müşkülatı var. Peki hocam, mikro enjeksiyon var. Aynı şeye girmez değil mi? Efendim? Mikro enjeksiyon, genetik. Zaten burada mikro enjeksiyon bu tüp bebekte şu an kullanılıyor. Başka bir şeyde kullanılmıyor. Ama biraz önemli olan, mesela eşinin yani spermini kullanacağı yerde başka bir şey kullanabiliyorlar burada. Hocam eğer güvenilirse bu doktor? Müslüman virüs olması gerekiyor. O zaman caiz oluyor mu? Haramlığına bir şey yoktur. Ama bunun işini büyüttüler şu an, yani mini bankaları dedikleri bankalar açtılar, bir sürü pislikler, müşkülatlar var. Hatta birçok deneylere dahi bunu malzeme edinebiliyorlarmış. Ve tüp bebek olarak bildirilen hadiselerin çoğu sahih değildir. Ama bir şeyler oynanıyor. Ve normal bir şifa, deva arama babından bu olursa mümkündür. Bu mümkündür. Anlatabildim mi? Yani bu bir... Daha doğrusu tıbbi salahiyete sahip birisinin söyleyeceği sözler ancak bize net bir ifade, yani sarf etmeye hak verir. Başka türlü mümkün değil. Peki bu vazektomi işlemi var, kordon bağlatma olayı kadınlar için bu şeyin... Sprayla mı? Sprayla mı? Değil. Doğumdan sonra bir daha doğum olmamasını engellemek bunu yapamazsınız. Bir daha doğum, yani hamile kalmaması için bunu katiyetle yapamazsınız. Peki. Ama doğuma mani olacak şekilde, yani azil dediğimiz, spray dediğimiz ve prezervatif dediğimiz şeyleri kullanmada sıhhi hiçbir müşkülat yoktur. Azil caiz olduktan sonra, çünkü sahabe de diyor Cabir, Şeyh Albani'nin evlenme adabını veyahut Müslüm'ü okuduysanız orada görürsünüz. Ve Kur'an indiği halde biz azil yapıyorduk diyor. Ama yasaklanmamıştık bundan diyor. Hatta bazıları cariyelerimizden çocuğumuz olmasını istemiyorduk diyor bu mevzuda. Bu azim...